من ان لهم قسم اخر من المنتجاء ليس مسندا اليه وهو صفه وقعت بعد حرف النفي نحوما قائم زيد او بعد حرف الاستبهام نحو اقام زيد بشرط ان ترفع تلك الصفه اسما ظاهرا نحوما قائم الزيدان واقائم الزيدان بخلاف ما قائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان دا یو بلا پالم سرا افادات فائدے جدید دیکھو سکون دوی چوالم پوشا ان لہم چپ تکیف سرا دیل را یعنی نخات لارا تشیر نخات لارا قسم آخر یو قسم بلا دا مدل مبتدائے دے مبتدانا یو خامش ہے مبتدہ تیر شو ایسر کے تاری پکڑو خامش ہے مبتدہ تاریخ سر کے وہ دیکھے مبتدا دد متدا دے خبر پکڑ تاریخ سر چھ تو متدا و خبر دد والا اسمان دی مجرد بھی دیکھا نا ہمیں وہ یو مسن دے رہے بھی خبر سر ہاں مسن لے کی ہوگا متدا ہے وہ مسند کی ہوگا نیدار متدا دا تاریخ پر وقت ہو چھتا ہے اسم دا چھ مجرد بھی دیکھا نا عامل لبزیانہ او سر ہے مسند الیہی دا ہے اسم دا چھ مجرد بھی دا عامل لبزیانہ وہ دے خبر سر تاریخ پر وقت ہو چھتا ہے اسم دا چھ مجرد بھی دا عامل لبزیانہ او سر ہے چشفت سامی ذات دا تو بھی الیہ تھا نا اس دائیوی چی دے لرا یو قسم بلا دا دے مبتدان ہمیں ذکرہ لیسا مسندن الیہ چا آہنا دا سای ہاں مسندن الیہ نا دا چیسی چشپا تھا نا آموشا مبتدان سا ہو چی سشکا ہو مسندن الیہ ہو چیسی وہ دکھانا او دا مسندن الیہ نیرا طریقہ آگا دا چیسی دے اسم دا او مجرد بھی ریتان کامل میں کو مسند الیہ نوی چیسی مجرد چشوا کھانا اسے تعریف سے تکو کھانا بے رکھانا ویچی دا چکن دی ایدی تک قسم سنی دا موتا دا ویسے گے دیلا شکل اپو تک اپو مرشا جیتے سے ایتا قسم اول دا موتا دا ایدی تک قسم سنی دا موتا دا تعریف پوچھ وہوا صفتون ویچی دا چکن دی دا قسم حر دا موتا دا چی دا دا صفت تا چشوا کھانا دا سی صفت وقعت با دا خرف نفی چی واقعی وسی دی چانا یہ خرف نفی نا واقعی وسی دی لکھو ما قائمون زیدون ما قائمون زیدون دو تکی دا قائمون دا صفت تکا نا وہ چا دی چانا وقع شو دا دی خرف نفن چنو دی بلولو زیدون او بعد خرف الاستبحام یعنی وہ چا دی خرف استبحام نا چشپا کنا وہ چا دی چانا وقع ہے دی خرف استبحام نا لکھو اقائمون زیدون ہے نی اقائمون زیدون دا قائمون صحابی صفت تو کنا اسم فائل چکن دی او دا چکن دی وسر خرف استفان واقع دو کنو واقع تیشو کنا خو بشرط پا دیر شر سرا ان ترفا تلک صفت و اسم ظاہرن چی رفع ورکوی دا صفت اسم ظاہر تا سرکے چی رفع ورکوی دا صفت اسم ظاہر تا تو بے دیکھنا بلا اس قسم سنید تا شو متلا اس سے تاریخ سروا تو دلیو صفت تا چرا صفت تی سر کے بھی ہوں واقعی وسے دیتا نا یہ خرفے ہیں نفسی ہے نا چیز تشبہ کھانا یا وسے دے خرفے اس سے مہمنا وہ رفعی بھی چال لگا اس میں ظاہر لگا رفعی چال لگا اس میں ظاہر لگا رفع زمیر دا بینے داری کری چاہتا بے ورکر بیتے دا برشت اس میں سنید ہے مفتاد آج وہ پہ رہی تھا نا کھانا کو پہ رہی مثال دل کبھی چاہیے رفع اس میں ظاہر تبرت ہے نکھو ما قائمون زیدان سشکے ما قائمون زیدان و اقائمون زیدان اس دا ما خرف نفے دا پدا والا شے قائم سیغا دے صفت تو چکن دے اسم فائل دو کھانا میں ذکر اچھا وذات كنوك ده كنا ده الزيدان ينا ده ده قائم صيغة صفت هم اسم فعل هم فبه ده كنا ايه ده تك كسنا كسنا سنوي ده موتادا فسش كشو كسنا سنوي ده موتادا وده الزيدان هم زيدان تسنياتو كنا ده زيد هم معرب بالله ده مرفوع لفظا فسش كده مرفوع لفظا رفع پچھا سر آدھو بالیت سر آدھو جیسنے پہ دیکھانا ندا چکن مرفو لفظا ایدیت اگلرشی پہ دیکھانا آغا فائل صد مصد خبر سرکے فائل پہ دیکھانا ہمیں ذکر پہ دیکھانا چدا چکن دی فائل لفظ صد مصد دی چاہتا یہ خبر دی چاہتا تشبه کنا ندا چکن دی ایسا پیدا کنا دا قائمون این سرکشو پر ترکیب شے سمیتا دی چرا کس نسانی دی مبتدا و دا خزیدان ایسا چکن دی دا چکن دی کنا آخاسا چکن دی ایسم فائل فائل کئی مقام دیشا ای خبر پیدا کنا دا مرفو لفظن و رفا چا ور کردو قائمون ور کردو دا قائمون ور کردو نمی ذکر ہاں دا فائل صد مصد دیشا خبر چه تشفا کانا بیدای چکنو پیدا کانا اہا موتا دا سرا دے فائل نا دا دیسا اٹھے چکن دی اہا جملہ اہا اسمیہ بشی منفیہ کانا پیدا کانا زانے پر کانا پو پیدا یہ تو فیدان طرف چاگر کے تو قائمون او کالا سوی چی دا زیدان موتا دا دا دا مرفو پا میلے مانا بیسرا دا و دا قائمون خبر مقدم دا دیا سش کے چه دا غیدانی نده نم متدام آخر ده رفع چاگل که دو عمیل مانوی و دا قائمون سه ده خبر مقدم ده بیا یا خابل مرتده شو بیا جمله اسمی عشبا جمله اسمی عشبا مشا جمله اسمی عشبا که یو سای دا که اوی جایی چه دو تا که زد دا قائمون نده دا چکم دی زد آها کسم سنی دی متدام نبیلن و دا زیدان فعل قائم مقام دے خبر نہ بیلا بلکہ دا زیدان متدا مخر من قائمون خبر مقام دے بیا سجاو دے تک ہاں ہاں دا دا کو چارو چھ ما قائمان زیدان ہاں ما متدقت مجھے نظر خبر سے فراد پر تسلیت دی میر سے شاک تک اندار شاک دا زیدان تسنیا دا و قیمون خوچی که مفرد دا متدقت نو رغلو تشوا کھانا نداس نشوی ولی چی دا زیدان متدا دا و قیمون سا دیم دے بلکہ دا سوی چی دا قیمون سا دا کس نسانی دے متدا چیم دے تشوا کھانا نام ذاکرا او دا چیم دے دا زیدان سا چیم دے دا فائل دے چاہ دا چیم دے صد مصد دے خبر دا مرفوع لفظن پچاسر پا قائمون سارا دا سائر شو چکن دی قائمون دے پر فائل شو کن دے دے کن دارنگ دبل چھے خرف سے بھامنا واقع ہے وسیا و آ قائمون زیدان ہے سشکے دا قائمون سارا چکن دی دا سیغا دے سن فائل کسن سنی دے مفتدہ وی دے کن مرفوع محلن کسن سنی دے مفتدہ و دا زیدان چکن دی دا مرفوع لفظن دا فائل شو چاہ دے پر قائمون دے بور فائل صد مصد دے خبر چھے لپو بے دیکھا بخلاف قائمان زیدان ہے بخلاف دے چا ما قائمان زیدان ہے چھے دو تک ادا سندو چھے دا قائمان سیدہ کس میں سنید موتا دا وہ دا زیدان سا چھے دے دا یا فائل صد مصد دے خبر دے چھے دے پو بے دیکھا نا نانی ذکر ویلے پہلے دو تک دا قائمان ہے نا دا یہ دی پس مظاہر شامان دا کرا دو پا حضن دا زمیر نا دا پا دے شامان کرا زمیر سکتا پشے حلیب زمیر نا غمار زمیر دا پشے ہما زمیر دا چکن دی زمیر تسلیر چکن دیر مرا کری پچھا سارا وہ ہما سارا چکن دی نا پو بے دیکھا نا آئے فائل شو چکن دی پھر دیکھا نا نا میں ذاکرہ وہ دا زیدان دا ممتدام آخر دا زیدان صدا مرفول از دا متدا مؤخر نمی ذکره و دا قیمانه نده دا سر چکم دیو بده کنه دا سیغا دیخه اسم فیره رو دیخه نه نمی ذکره و دا چکم دیو بده کنه دا ها زنگیر سوا و هما چکم دیزه سوا بشه ها دا فیل شوا اسم فیل سرا دا فیل نه دا شب جمله سش که دا شب جمله بده کنه مرفو لفظان دا فیل شوا چکم دی دا ها خبر مقدم شوی زیدانه دیفر نمی ذکره لکه چطوسی تایویدی وی چه قسم اسمی ده ممتدا وولتا وی چه رخو بیچاته ورکلی وی قسم زهیر تا زده خرف اسم زهیر تنده ورکا چاته ورکلی دو البتا پا حقا یمون شای رفا چاته ورکلی دو ما یکم ایتا اسم زهیر شای ورکلی دو کنو بیده کنو نگو بیر پو بیدی لیه قسم اسمی ده ممتدا سب تاریب شو چه سیغا ده صفت بھی کسن فعلی کسن مفعول ہوتی ہے حدث ہے صفت بھی ہاں واقعہ واسطے سے چانا پر سنت یاد ہے جیسے فامنا ہاں اور اخر بھی چاہتا ہاں جیسے ہوتا ہے تشوہ یہ سو پہ دیکھا بہت بھی ہے کورا پوس مثال سے ما قائم زیدون نہ یا بل اقائم زیدون پدیش دیو جے جے دا ساکے دلا سے چدا زیدون ہاں متدا مؤخر کے وہ دا قیم ہو سکے ہاں خبر مقدم کے تشوہ کا نا وہ دا ساکڑا ایسے وہ رکھا نا چی دا قیم ہو نا دا دا سکے ہاں دا چکن دی آہا کسم سنید موتا دا کے سکے کسم سنید موتا وہ دا سیدون مرفو چکن دی دا فائل صد مصد دی چاہ کے پدیش دوارے دے دی وہ دا ورسیا چی ما قیم ہو نا زیدان ہے پدیش دوارے دے دی دو وہ دیکھا نا دا متدا وہ خبر والا بیان دو جائے دا پشے لپو بیجه و مکر دسا بکو بیجه کانا بکو بیجه پا دا خاشی دی پا پیل شه مثال کا زرابا نگا زرابا پا دیش دالیف سو بیجه لابی زمیبا علامات تس نیادو و زمیبا و پا اسم فیل دشه زمیب سا بیا مستطر بی تو سے زاربان سے سرکی بھائی زاربان سے جوڑا بھی سرکی جوڑا بھی زاربان رسلے زاربان و زاربان رسلے زاربان بن علی بھالا مات تسنیا علی بھالا مات تسنیا درخواد درفت ہاں دا علامات دی دی و زمیر نبی دی چیز دی پیاری زمیر پر شسد آجی دی و پا ازارا باش دا دوی چالی پا علامات اسنی زمیر مرفوم ہوتا چیز علامات اسنی آدو و زمیر یاد آجی دی ایسا پی دی فصل دا بلا خبر دا آ پا آغا و تا کسم مرفو آتی کنا پیش آوالا کسم فائلہ زیکر کرو کنیت رو زیکر اد بیان قسم کی میں وہ مفعول والا قسم آیا ذکر کرو اد بیان قسم کی میں وہ ہم دیکھنا مبتدا و بل سرورم قسم خبر ہاں ذات نظام قسم دے ذکر تو یہ مرفوعات ہے تشبہ کنا فصل خبر ان و احواتها خبر دے ان و دا احوات دے ان نہ چیز ہے احوات نہ سمورا دے ان احوات اقلا بنا سدو ہاں اخوات سمنا وقت جمع دي چادو اخوات اخوات اخوات اخون وي يني وينا دي ان تشكي تري كان دو تك سمرا دي اشباو هم سال چي ني نام ذكر چي مشابه وي کا کرا دي لا كونا ومو سرا سي في كانو بي دكانا فان دي ورنا چي ني ها لدا چي مثال کا دے کنا دے ہاں دے این نہ ہونا دی پتہ نہیں این نہ ہونا دی چلا کتن گدا یا مال چکو دن گدیا ہا عمل کو چھن کنا دے دے ہاں عمل سے ہونا دی وہیا وچ اخوات این کیم دی ان وک ان ولکن ولیت ولعل لے دا اخوات این نہ سوچن سمجھ رکھنا ہاں لکہ مثال کا این چے سن تصویر کرے نا نصبر کی خبر تو صبر کرے رفع دان کے دیا اسن تے انبر کرے نصبر کی خبر تو صبر کرے رفع نے پدیشے پر گری پدیشے دو سارا دوی چھ فہاغ الحروف فضا حروف چھی تبقو علی المتدا والخبر دا داخلے جت متدا و خبر نہیں وے دیکھا نا یعنی چدان یہ پر داخل متدا و خبر بالشی سچ کے بالشی پھر زیدن قائم سچ کے یہ چھ دا پر داخل کہ ان زیدن قائم نہیں نے وے دیکھا نا ندای چھ دا داخلے جت متدا و خبر نہیں تبی دا داخلے د متدا و خبر سا چھ دا داخلے د متدا و خبر نہیں فتنسب المتدا ویچی بیدانس بیر کبھی چاہتا ہم اے متدا آوال چا متدا ہو دیکھنا اے تصدر کبھی نس بیر کبھی ویسمع اسم انہ ونمیجی دا خبیا اسم دے انہ جیسے اسم دے انہ بیرتا جائے چشوک ہے نا نانو گا کرا اسم دے انہ وکا انہ پر دخلو دے اسم دے انہ وکا بل پر دخلو چشوک ہے نا لعلا پر دخلو اسم دے لعلا کالت پر دخلو اسم دے لیتا داست پر سلام وترفع الخبر ورفع الكبير چاہتا ہاں خبرتا ويسمى ونمجي داغا خبر خبر دیکھنا دس نمجي خبر انا خبر دے چاہ انا پہ دیکھنا مخش خبر دے متداو اسش خبر دے انا یا خبر دے انا یا خبر دے دینر تشبہ کنا نئے فروشا دائی چھے فخبر انا هو المسند بعد دخولها انا ذاکر سرکتا هو المسند بعد دا حاصل تولسی ایسا بیده کانا حاصل تعریف داشو چکم تشفا کانا تعریف ایتا بایا نبی چه خبر دے اینا چکم دے آفیت تخول مسند چا مسند بی بعد دخول ها اس دخول دے چانا اینا نا دا حاضر میں اینا تر جیده پتویل دے کلمتون سر پتویل دے چا سر بیده کانا چه دا چکم بیده کانا ها مسند بی اس دخول دے چانا دے اینا نا نقو اینا زیدن قائمون سرکے ان زيدا عند قيمون ده ده مسند ده چا ته مسند ده زيدا هو سه دخول دي شانه دي اننا هو ده کنه من ذاته نه بار ته يه خبر دي اننا و ده کنه دا تاریخ شو چې دا مسند وي هو سه دي شانه دخول دي اننا يه خبر دي ان دا تاریخ شو چې دا مسند وي هو سه دي شانه دخول دي اننا يه خبر دي ليته دا تاریخ شو چې اه مسند وي هو سه دخول دي نن ذکر او کدا ته تو یی مثال کا تعریف کا ایک خبر ته خود مشبل فعل سچ کے تک پچھا کے پرشن نہ ہو ہاں چہ تعریف کا خبر دے چھا پر مشبل دے سچ کے دے لے چہ دامو سند وی ہاں پچھے دخول دے چھا نا ہاں ای ہو دا پرسا مشبل فعل نہ دامو سند وی ہو سے دخول دے چھا نا پٹھو ہا پر دخل دے چھا نا ہو سے دی ہو دے دخول دے چھا نا تبے دے چھا خو په دغه تعریف باندې یو تاسو باندې دی چې دا خبر دا تعریف وي ده کنه ګوره دته کې هغه خبر نه بحث کو هغه اسم نه کو لکه چې څنګه د مصابات نه ده هغه اوس مصابات سره ذکر کوي هغه خبر د مصابات نه ده نه په بیا دی ده کنه یو خبر تعریف یې تاسو کو د اسم تعریف نه تاسو کو نه ده کنه و نه راځه ما چې ذکر کوي ده خبر کنه ده کنه نه دا چې موږ ده کنه دا ځکه چې دا د دغه مرفوعات راونه مرفوعات نه خبر ده کنه چی څه کنه ان دا چې کوم دی اعتراض په ورې دی چې دا تعریف ته منقوص ده څه ده کنه دا یې تا دې خبر ده ان 50 را مثال کا ان زیدن ان زیدن يقوم ابوه څه کده ان زیدن يقوم ابوه دا يقوم نو په دې دا صدق ته چې دا هم مسند ده ابو تو مسند تھا نا او وہ سب دخول دے شانہ دے اننا دکنا او خلان کے دے یقوم دا ہو چتن دی خالی خبر نہ دے چا دے اننا بلکہ دا تھوڑی یقوم ابو ہو سدا دا خبر دا اس کے تاس بارے ہاں تو وچ خبر دے اننا ستا رہتا ہاں دا مسند ہو سدا جانا اے ہاں اے دخول دے شانہ دے اننا ہاں نیتا دا پچھ دا تاریخ تے منکوز دا پچھا سرا پا یقومو سارا پچھا پا دے ترتیب سے چھے انہا زیدن یقومو ابو ہو یقام ابو ہو کام ابو یا یقومو چکنی دا یقومو چکنی دا ہم مسند دا ابو ہوتا چکنی اسے چانا دخل دے وہ دا چکنی خبر ندا بکہ خبر سا دا دا چھوڑ یقومو ابو ہو دا ہمیں ذاکرہ دا ایک دا پارا جواب دادا چھے دو تک دا دخل سا چھے دا کچھ علمو سن بعد دخل ہے یہ دخلنا مراد تاثیر دا سر کہ سکتا تاثیر کہتے ہیں چا دخولی بھی دے پورا دے تاثیر دا مانا ہے دو چا خبر دے انہا ہم اسند بھی وہ سے دے اہر تاثیر دے انہا پتہ سکتا تاثیر دے دے سبس ہے کتنے پہ رکھانا دا یقیم اٹھک تو دا ہاں میں رکھانا وہ سے دخول دے انہا خدا وہ تاثیر انہا نا پشکرہ تاثیر چا انہا پشکرہ پچا شکرہ دا دا یقوم ابو ہم دا دا چولت نا دا یقوم مسند شو تو فیل شو دا ابو فیل شو دا فیل سرا دے پا اننا دا چول جملہ اس مفهوم حرم شو سرکے شو دا اے دا در پہ تاثیر چا پشو گلو دا اننا او دا کلا پشو گلو چا کلا شو جملہ برو دارا شی پھر دیکھا نا نمی دا کلا کنو پھر دیکھا نا دا دا چکنو میں دا پھر دیکھا نا آگا چکن دی آوست دے تاثیر رکھانا دے اننا نہ نہ ذکر اچھا کی مسند ا دتو یقوم ابو دا مسند نہ صرف کی چا یقوم اپو دے نا دے یقوم کو مخش دے تفسیر نہ یعنی مخش دے غیر سے در کو لینا وہ دیکھنا دا مخش تھا وہ چیز مسند وہ چیز نہ نہ ذکر وہ دیکھنا یقوم چیز نہ دیکھنا دا مرفوض فامل معنی دی سرا نہ نہ ذکر وہ دا بو ہے فاعل لا اس فعل سرا دے فاعل نہ دا طور جمرہ مرفوع محلن در پہ چاہے کڑا ہاں نہ تیسرا کھانا د دې کې د خپل نصم راځه تفسیر دا مراده په پیری ها تفسیر چې کړه یا کوم څه حل نه کړه ا تفسیر درته په تاسو کړه دا وی چې وقوقه او حکم دي چا دې خبر دې انه ودا خوا دې دې انه چا خبر دې انه تفسیر شي په کونه هی مفردا په کدل دې ځه مفرد چې دا مفرد سي او جمله تن یا صحیح جمله په کدل شي جمله دې جمله سي او معرفتا یا پک دل از دسته شی معرفت دای معرفت سی او نکردن یا پک دل از دسته معرفت کا حکم خبر المبتدا پسند حکم دی چادا ها یا خبر دی مبتدا دا پسند حکم دی چادا این سم مطلب دا لکه خبر دی مبتدا چ مفرد سو دنگ دا مفرد سی ان ریدن قائم لکه خبر دی مفرد سر لو سی دی جملہ سو دنگ دا سر سی دی ان ریدن یقوم ابوه ولکه سرنگ اثر لو هم معرفت نو سی دی دنگ دا سر سی معرفت دی نیچی تندی پہلے تھا نا انہا غیدن ایر قائم ہو شیدن دی اولا کسرن گا سر نکی را سر دنگ دا سر سی نکی را سر نکو بھی دامی کر وَلَا يَجُدُ تَقْدِيمُ أَحْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا إِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا نکو انہا فِي الدَّارِ زَيْدٌ زَيْدًا دا آئی عبارت چوئی دا دفع دے توہم نکتا چاہتا وہ ہم دمک سے برنا پیدو کہ چھو حکم ہو فی کون ہی موحد نوجمان ہاں چھا آر کلا حکم دے یہ خبر دے چھا دے اینہ ہو دے اخوات دے اینہ پھر دیکھانا یعنی خبر دے مشکل فیل پھر دیکھانا آر چھا حکم دے چھا شو دے موتدہ شو حکم دے خبر دے موتدہ او بے دیکھانا پتہ جیزے بے داخل لکھا سرنگے چھے بے دیکھانا تقدیم دے خبر دے موتدہ جیزہ کندہ جیز جیزا ہم کا ذرگ و کا غیر ذر سے چیز نہیں جیزا کا نا درنگ بے دیدہ تک جن سے بھی چیز نہیں جیزا کا ذرگ و کا غیر ذر سے کھانا تو دیکھا نا وہ حالانکہ تقدیم تے خبر دے خور ہم رول فیل تو دیکھا نا آپ ایسا من دسلا چیز ذر سے نہیں جائز ہونا دا اوکے تو ہمیں چانر کوئی دوست تھا پیر کو تو ہمیں چانر کوئی دوست چې دا دا حاول چې حکم دې یا خبر دې چا دې نه ودا پد نه هغه حکم دې چا څه دا مو دا څه دا ای دینه دا ته هم په دوه شوه چې دا خلا کسنه په دا پوس شي چې دا خو پر ماره په ولي او جمله ولي شي ها مفرد ولي جمله ولي شي ماره په ولي او نکره ولي شي ها دا په حکم دې چا څه دا خبر دې دارنګه خدا په تقدیم شبا په حکم دې چا څه دې تلکا خبر دے مرتدہ حکا ذر چوکا خیر سلی تقدیم جائز دا کھنا دانگ دبا مطلقا سلی جائز ایدہ پر دائیو ایچ چنا ولا یجود تقدیم اخبار علی اسمائی ہا وہ ندی جائز تقدیم دے اخبار دے چھا دے انہ والا اخبار دے پچا مولے ہاں پاسمات ہے اسمائی دے دے دے مولے تشوہ کھنا ندہ جائز تقدیم دے اخبار دے خیر قسم رو رفیل پا اسمائی ہے ندی مولے چیزن دے الا اذا كان ظرف مگر خواواته چې ظرف وي چې ظرف وي خبر له وخت دین جهیز دا چې دا نه ذکر پاتې نه دا جایز ده تا څه ویلی شه نه یعنې څه مطلب قاصل یې دا شو ویلې که نه چې که هغه خبر ظرف نه و د تقدیم د اخبار دې په اسمایت باندې جایز نه داسې نه شو ویلی مثال که چې ان قائما ان زید قا ان قائما زیدا داسې نه شو ویلی څه کې ان قائما زیدا داسې نه شو ویلی چې خبر څه کې په موندې مقدم کې نامه ذکره چې ظرف نه دی او په خبر شې ویلا په خبر د مبتدا شې ویلا شې کله شې ویلا پیدا شې نه ها نه هغه چې موږ ده کنه دا ځکه چې دا هغه چې په دې شو خو عامل خرڅ تا کنه او حروف څه ویلا عمل دي څه کوي رایفل عمل دي نامه ذکره نه یې تک د خپل معمولات په خپل ترتیب مونږ دی مبتدا او خبر ها اصل مبتدا څنګه دا چې مقدم دی کنه خبر څه دی مؤخر بده کنه که د خپل معاملات په ترتیب او تیوي د اعمال په شکړای شي چې څه مقدم وي تو خبر شي رسته دی نه او که به ترتیبا کې وسه د اعمال څه په شکړای نه نه ذکر نه دا غي په لامل دی بده چې خپل معاملات چې کوم دي چې په خپل ترتیب وي تا د اعمال په شکړای چې وته به ترتیبا کې مقصود څه دی د اعمال څه په شکړای نه دی ولا کې تقدیم د احضار په اسمار باندې سره نه دا جایز دی څه په دې ده ها شا او دایې چې الا اذا كان ظرف مگر خواباته چې دا خبر څه دی ظرفي دوته ته دین څه ده زیدا نو ان فی دار زیدن چې دین دی ان فی دار زیدن چې دین دی اینه ته کې فی دار په زیدن باندې مقدم دا کنه ته کنه ویله واجب نه دی دایې چې دا چې له مجال توسو څه ظروف څه کنه دی واجب دی غه اته څه مجال بس لحاظ جالا جول جول و جوالان کرده دلی در داشتی مجالا حضوری ده گرده دلی اینی مایدون تیجا تا نا دیواجی ده ایخ مایدونه ده ورکولی ناکتی ضروف چاشه ها پا ضروفشه چه پا ضروفشه ایخ ضروف مایدون ورکتا سرکی ده ایخ ضروف مایدون ورکتا اینی سمات لام ده تیجا چه آها بخشات لائشی ها پا ورسیات لائشی څرکت لایشي مېدون ورته ورته مخشات لایشي ورته لایشي خو دې نه او ویله مېدون ورته ورته د چې دا ځکه نه ده کنه چې چیرته په دنیا شکل چې دا اته ځک نه خالي نه وي که خالي ها ها مخې واس نه نه په یو وخت او په یو ځای شي دی کنه دی ها په یو ځای بیا دې ونه چې موږ ده کنه چې یو فعل یو شای چې نه ده نه خالي نه وي چې نه نه ده کنه مې دې مزون صدا ورته اې دې ونه نو خاطه دې تا وې ده کنه دا زې ویل خام یې څه څه ته ته ده کنه زې ویل خام کې څه څه کنه ته ده کنه ها پر دای پر ای اوریز یا کې تم څه ده دا تلای شي دې ځا تا ها وا خپل ویل خام چې زیای دې چې څه ده کنه کله دې ټیټه ټیټه څه باندې پدې ولا ده ووري کنه ها اسپیس دې څه دي چې دا ورځ د کوشه باندې په دې ولا باندې ورولې دې پروا نه وی چې دې ها نه دا چې کوم ضرورت ته ځل غل ارحام نه دي څنګه نه وې نه دا مخ نه کوي ته لا شو څه نه ته لا شي کنه بده په ګټه نه نه وتاي شو په دې ولا ده نه وتاي شي اس نه ځکه نه دې مونږ چې دې چې کړه ضرورت وي نه دا چې کوم تقدیم ته ګنده دا مخ ته نه ان فی دار نه ویلې له مجال ته وڅه څه ضرورت ته ده نه نه ځکه تاسو کنه وایو